viče, evo mene po glavniče, jure, ove Boban viče, evo mene po glavniče. Ej, vi teže prance ti ću, tvoja bojna čuva liku, biser zemlje našu diku, tvoja bojna čuva liku, biser zemlje našu diku. U logoru Jure sjedi, svojoj vojci on besjedi. U logoru Jure sjedi, svojoj vojci on besjedi. Ustaše, braćo mila, duboka je voda Drina. Oj, ustaše, braćo mila, duboka je voda Drina. Drinu ćemo pregaziti, a Srbiju zapaliti. Drinu ćemo pregaziti, a Srbiju zapaliti. Za dom spremni, on ne viče,